Inana tongi yona se ya motema nalone munga ina miswi Koto na yona mapoko na kopanta se mokono toka bwana kishinae Kiona gambo yoko pepa likuta Kaina gambo na kopepa mushwa lopo lingo esilite Nalembi se kolimba Babota yo sheri de kitoko na motema de babebi sayo Foto na yo na maboko na kotala se makambo sala kinga mama e Foto nyo sonde uti na yo Mapa mi na yo bakomisa yo kainyo Boligo esilite nalembise koliba Shinana tongi yo na se ya motema Nalole munga ina miswi Foto na yo na maboko na kopanta se mokono toka bwana kishinae Yona gambo yo kopepa liputa Kaina gambo na kopepa mushwa lopo lingo esilite Nalembise kolimba Shina babota yo sherinde kitoko Na motema de babebi sayo Foto na yo na maboko na kotala se makambo Sala kinga mama e Foti nyo sonde uti na yo Mapa mi na yo bako misayo Kainyo bolingo esinite Nalebise koleba oh dijina Tango mosusu na komitu na kaelo koni nyondo jo Ongawe, mapesa yo motema ya kolinga, kolinga ta ebwele oh dijina, bonde la fami ya mboba sukola yo zonga moto malelisa oh dijina Bonde la mobali na yo ya kala osala ye o mabe Ongawe, akomisa yo kaini ya koluka koluka zamba nyoso Odijina, apesa yo motema ya soso e osala kamabe onda mibanyo Pesa yo motema ya